asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0% do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy środę, 13 dzień marca, na zegarze 13. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Rząd i samorząd muszą zacieśnić współpracę, jeśli chodzi o obronę cywilną. Mówi o tym wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i zapowiada projekt ustawy w tej sprawie. Prezydent Andrzej Duda w kolejnym dniu wizyty za oceanem odwiedzi amerykańską elektrownię atomową. Rozmowy na miejscu mają dotyczyć rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Unijne przepisy o sztucznej inteligencji zostały zatwierdzone przez Parlament Europejski. Za chwilę powiemy, jak mają one chronić przed zagrożeniami związanymi z tą technologią. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że trzeba zwiększyć współpracę z samorządami w budowaniu obrony cywilnej państwa. Projekt ustawy, który będzie określał podstawy prawne i zasady m.in. budowy schronów, ma być gotowy do końca marca. W trakcie wspólnej konferencji prasowej z prezydentem stolicy Rafałem Trzaskowskim szef MONU mówił, że budowa obrony cywilnej wymaga działań w kilku kierunkach. Potrzebne jest budowanie miejsc schronienia, zmiany w prawie budowlanym i one będą następować. Potrzebne jest jasne wskazanie, kto za co odpowiada. Potrzebne są ćwiczenia, które będziemy wspólnie przeprowadzać i w szkołach, i w różnych innych miejscach. Potrzebne jest wreszcie szkolenie młodzieży, ale również każdego z nas. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powiedział, że czeka na regulacje prawne, by miasto mogło przystąpić do konkretnych działań. Dodał, że audyt wskazuje, że stolica jest w stanie zapewnić miejsca schronienia wszystkim mieszkańcom. Tych miejsc w Warszawie jest całkiem dużo, 7 milionów metrów kwadratowych. To są przede wszystkim parkingi podziemne, to jest również oczywiście metro, to są przeróżnego rodzaju struktury podziemne, które mogłyby być wykorzystywane jako miejsca schronienia, no ale w tym momencie musimy razem opracować te założenia. Najwyższa Izba Kontroli w niedawno opublikowanym raporcie podała, że w całym kraju schrony mogą pomieścić 4% obywateli, a za taki stan odpowiedzialny jest brak przepisów. Nad ranem polskiego czasu prezydent Andrzej Duda przyleciał do miasta Savannah w stanie Georgia. W ciągu dnia odwiedzi bazę wojskową, Fort Stewart i elektrownię atomową. Michał Perzyński z Dziennika Gazety Prawnej tłumaczy, że amerykańska elektrownia jest bardzo podobna do tej, która ma stanąć w przyszłości w Choczewie na Pomorzu. Są to te same reaktory Westinghouse'a AP1000, więc tak naprawdę będzie to kalka z tego, co powstanie na Pomorzu. Gość Polskiego Radia dodał, że teraz trudno oszacować koszty budowy elektrowni jądrowej w Polsce, chociażby ze względu na inflację czy rosnące koszty materiałów. Jego zdaniem może to kosztować około 100 miliardów złotych. Unijne przepisy o sztucznej inteligencji zostały zatwierdzone przez Parlament Europejski. To pierwsze takie regulacje na świecie. Mają one zapewnić bezpieczeństwo i poszanowanie praw podstawowych we wspólnocie, ograniczyć nadużycia, a jednocześnie wspierać rozwój innowacyjnych technologii. Beata Płomecka. Przepisy klasyfikują systemy sztucznej inteligencji według ryzyka, jakie stwarzają dla użytkowników. Zakazane mają być te z niedopuszczalnym ryzykiem. Chodzi o manipulowanie ludzkim zachowaniem, na przykład zabawki aktywowane głosem zachęcające do niebezpiecznych zachowań lub o klasyfikację punktową obywateli na podstawie ich statusu czy cech osobistych. Zakazane mają być też systemy i aplikacje rozpoznawania emocji w miejscach pracy czy placówkach edukacyjnych. Z kolei systemy określane mianem wysokiego ryzyka będą musiały spełniać rygorystyczne wymogi. Dotyczy to na przykład infrastruktury krytycznej i dostaw wody, gazu oraz energii elektrycznej, a także urządzeń medycznych. Chodzi m.in. o zagwarantowanie nadzoru człowieka. Firmom, które nie zastosują się do przepisów, będą grozić grzywny w wysokości 35 milionów euro lub 7% globalnych przychodów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Lenny Kravitz został uhonorowany gwiazdą w Alei Gwiazd w Hollywood. Podczas ceremonii przemówienia wygłosili córka artysty Zoe i jego wieloletni przyjaciel, aktor Denzel Washington. Muzyka.

czarna noc wokół nas. Nie obiecam ci poślubnych wojen i flasz. Nic nie obiecam ci i nie przeszkadzaj mi, bo tańczę. Honor, ojczyzna, Bóg. Nie obiecuj mi, że zawsze ze mną pod tron. Nic nie obiecuj mi i nie przeszkadzaj mi, bo tańczę. Kocham cię, kocham cię, kocham, więc rozmawiaj mi. Na zegarze 12 minut po 13, to trójka do trzeciej, a w studiu gościni Renata Przemek. Dzień dobry. Dzień dobry. I porozmawiamy o najnowszej płycie, czyli Vera to ja. To jest ten krążek, który powstał wspólnie z Dagadaną, czyli wsięgnięcie do dźwięków, brzmień takich bliskich człowiekowi, bo naturalnych, etnicznych. To jest sięgnięcie do korzeni z tego, co między innymi możemy wyczytać w opisie płyty, ale to też 13 piosenek i też pewnego rodzaju koncept album, bo opowieść o konkretnym człowieku. O konkretnym człowieku, kobiecie, ale to jest taki archetypowy, archetypiczny, nie wiem jak się mówi dobrze, obraz kobiety, składający się właśnie z tego wszystkiego, co ona może czerpać z natury, co czerpała kiedyś przed wielu laty. Z wszystkiego tego, co mogła, co chciała powiedzieć, przekazać jej matka, wszystkie bliskie kobiety, to jak bardzo ona uświadamia sobie swoją kobiecość i jest z tą naturą w zgodzie, z tą naturą w sobie i też tą całą na zewnątrz, z którą współistnieje. Z tą traktowano jak przyroda, ale też właśnie z całą... Z wszystkimi okolicznościami, w których żyje, gdzie ta jej kobiecość ma szansę być taką pozytywną wartością. To też jest ważne, żeby gdzieś świadomie jakby przechodzić przez to życie, właśnie korzystając z tego, co dostaliśmy z urodzenia, z tego, kim się czujemy. Piszę o kobietach, bo o nich wiem najwięcej z racji z tego, że sama nią jestem i bardzo potrzebowałam takich właśnie przemyśleń, żeby gdzieś tam ukonstytuować tę swoją kobiecość, żeby przeanalizować wszystko to, co mi się w życiu wydarzyło pod tym kątem, żeby polubić to bycie kobietą w takiej całej rozciągłości i z tymi lepszymi czy gorszymi stronami, z całą cyklicznością, która nam daje się we znaki, ale też jest takim kołem zamachowym tak naprawdę całego życia, aż po świadome odejście. Na tej płycie nie ma tematów tabu. Stwierdziliśmy, że po prostu warto, trzeba, zdecydowanie trzeba mówić głośno właśnie o tym, że pewne rzeczy nas nie ominą. Na jakąś część mamy wpływ i właśnie na to, żeby się tym życiem cieszyć, żeby doceniać to, co jest w nim najistotniejsze, żeby to przede wszystkim dostrzec, żeby być w bliskim kontakcie z taką czułością w samym sobie, ale też z bliskimi osobami w życiu, a osoby te w naszej bliskim otoczeniu, które są tej samej płci, dają nam inny kontakt, inny rodzaj relacji niż te płci, związki z płcią przeciwną. Tak, bo to są różne napięcia energetyczne, prawda? Gdzieś tak. Się na styku powstają. Ale gdzie... też mówię o tym, co się w rodzinach dzieje. Inaczej, to choćby też tak samo bardzo, ale inaczej kocha matka, inaczej kocha ojciec. Matka jest w stanie powiedzieć młodej dziewczynie, to też jakby miałam wszystko przepracowane, mam córkę. Jak to jest być właśnie tą dorastającą młodą kobietą, potem tą coraz bardziej dojrzałą, co się stanie z jej ciałem, co może wydarzyć się w jej życiu. To jest zupełnie inny rodzaj emocjonalności. To wszystko powinno tworzyć idealny komplet w życiu, ale właśnie te wspierające się kobiety tym najmłodszym pokoleniom kobiet są w stanie ułatwić życie naprawdę w bardzo, bardzo dużym stopniu. Ja sama pochodzę z takiego domu, gdzie mama nie mówiła mi wszystkiego, że była taka bardzo skromną, wstydliwą osobą i to, że musiałam się wszystkiego dowiadywać, prawie wszystkiego sama, było mi ciężarem. Bardzo długo gdzieś tam nie akceptowałam siebie taką, jaką jestem. U nas w domu nie mówiło się, że ktoś jest wystarczająco dobry, czy ładny, czy do czegoś się nadający, czy wręcz tak jak kojarzy się takie protestanckie wychowanie właśnie z tym, że żeby się nie przechwalać, żeby nie chwalić, żeby to było... Moi rodzice byli dobrymi bardzo ludźmi, tylko że właśnie stwierdzili, że oni muszą nas zahartować. Taki że zimny chów, to tak? Jest ważne, żeby to, co będziemy mieć w głowie, to, żebyśmy byli porządnymi i uczciwymi ludźmi, to, żebyśmy mieli jakiś zawód, wykształcenie. To wszystko od takiej bardziej praktycznej strony i brakowało mi takiej czysto kobiecej też wiedzy ze strony mamy, i tej od strony fizjologii, od strony jakby wchodzenia właśnie w to dorosłe życie. I też wiem, jakie to jest ważne. Starałam się właśnie w przypadku mojej córki jakby nie popełnić tych błędów. Ta bliskość jest szalenie ważna. I w stosunku właśnie do maleńkich dzieci, potem do tych dorastających też, żeby one miały wystarczająco dużo siły, żeby wejść w to życie z otwartą głową, z otwartą przyłbicą, z siłą, z radością, żeby wiedziały przynajmniej w dużej mierze, co je w życiu czeka. Widzę wzrok, czyli zagadałam na śmierć, już kończę. Wszystko jest bardzo ciekawe i też ciężko jest wejść w słowo, no bo to są poważne tematy. Ta bliskość jest ważna. W życiu bardzo ważna jest bliskość drugiego człowieka, również taka właśnie w rodzinie między tą samą, w obrębie tej samej płci. Wychodzi na to, że to jest bardzo osobista płyta i czy to tak. Była najtrudniejsza płyta dotychczas w twoim dorobku? Te tematy? Myślę, że najłatwiejsza. Najłatwiej było o tym opowiedzieć? Paradoksalnie? To jest tak, że ona dojrzewała bardzo długo. I w momencie, kiedy dojrzała, te wszystkie te przemyślenia, wszystkie jakie moje doświadczenia i obserwacje dojrzewały przez długie lata. Równolegle gdzieś tam dojrzewało zainteresowanie muzyką etniczną, takim charakterystycznym brzmieniem, szukaniem po całym świecie, w jaki sposób ludzie uzewnętrzniają swoje emocje właśnie w taki naturalny sposób, gdzieś tam na wsiach, nie dla celów komercyjnych. Znałam twórczość dziewczyn z Dagadany właśnie wcześniej. Byłam pod wrażeniem, jak one pięknie współbrzmią i jak opowiadają o świecie właśnie takim językiem. One się skupiły na takim polsko-ukraińskich gdzieś tam brzmieniach, ale też jeżdżą po świecie i z tamtejszymi miejscowymi zespołami przez gdzieś tam Hiszpanię, Portugalię, aż do Chin czy Indii. grają z miejscowymi muzykami, zapoznają się z tamtejszą kulturą. Ostatnio Dana właśnie pokazywała mi, w jaki sposób, jaki jest zapis, nie mogę tego nutowym nazwać, melodii w Indiach. To są takie kreski, gdzie jest narysowane kreską, gdzie jest góra, gdzie dół, jak melodia idzie, gdzie są jakieś te właśnie zawiasy, melizmaty, ozdobniki. Wygląda to niesamowicie i też fascynujące jest poznawać właśnie tę kulturę od strony muzyki. To może... od strony śpiewu, w jaki sposób można głosem przekazać emocje i opowiedzieć historię drugiego człowieka. To może wrócimy jeszcze do historii poszukiwania brzmień, bo teraz zaprezentowaliśmy... A kończąc, jak już ta płyta dojrzała, to po prostu usiadłam i napisałam. To zaprezentujemy między innymi Kołysz mnie. To jest bardzo świeże nagranie, które promuje album. To jest dzisiejszy singiel, tak. Ogrzewana będę śnić aż do rana. Gdziekolwiek pójdziesz, kiedykolwiek będziesz, czas cię przeniknie, do śmierci dobiegnie. Śmierć wszystko chowa. Czego dotknie miłość, zawsze będzie święte w imieniu zamknięte. Matko ma, matko moja, matko, matko ma. Świat jest pusty. Daj mi złote usta. Gdziekolwiek pójdziesz, kiedykolwiek będziesz, czas cię przeniknie, do śmierci dobiegnie. Śmierć wszystko chowa. Renata Przemyk, Dagadana. Vera to ja, to jest ten album, o którym dzisiaj rozmawiamy, bo Renatę Przemyk gościmy w studiu Trójki. Dzień dobry, raz jeszcze. Dzień dobry, raz jeszcze. Dobrego dnia można życzyć wielokrotnie i niech będzie. Jeżeli ktoś niech teraz włączył, dobry. To podpowiadamy nowa płyta, ale też połączenie różnych temperamentów, no bo to jest osobista płyta, to już ustaliliśmy, ale też są osoby, które wspierały i są równie ważne, oj, tak. czyli Dagadana. No właśnie, jak się te temperamenty, te żywioły spotkały w jednym studiu, to iskrzyło? Jak wyglądał proces nagrania, powstania tej płyty? Czy na przykład piosenki powstawały w tej kolejności, jaką możemy usłyszeć na płycie? Czy na przykład Kołysz mnie powstało szybciej niż Vera to ja? Jak to wyglądało z poziomu twórczego? Iskrzyło i bardzo pozytywnie iskrzyło. Natomiast najpierw powstał materiał. Tak jak wspomniałam, jak już dojrzał we mnie jakby ten cały pomysł, projekt, usiadłam i w 2 tygodnie napisałam te 13 tekstów, jakby rzucając sama sobie takie wyzwania, hasła. Wiedziałam, że ma być o poczęciu, że chcę o poczęciu. Wiedziałam, że chcę o śmierci. Jak to jest z tym świadomym odchodzeniem, z pogodzeniem się. Też jak opowiadałam już tam kiedyś historię. Moja babcia, która umarła w wieku 85 lat, przez ostatnie 20 miała w szafie wieszak z ciuchami do trumny. Mówiła, w tym mnie pochowacie. Ona miała plan. Pochodziła ze wsi, jako mocno dorosła już osoba, gdzieś tam przesiedlenia ze względu na jakieś tworzenie zapory i inne również. Tam takie, tak. I opowiadała, jak to było na wsi, jak u nich, jak oni przygotowywali się do tego, że przychodzi ten moment. Nawet zazdrościła, mówi, miałam takiego sąsiada, co on wiedział, że to już umył się, ubrał, położył na łóżku i umarł po prostu. Że było w tym coś niesamowitego, takie pogodzenie się z naturą, z tym, że jest jakaś kolej rzeczy, że są te rytuały, które gdzieś tam meblują ten wiejski kalendarz, że określone rzeczy są na wiosnę, określone na zimę. Oni wiedzieli tak z grubsza, co będą robić. Dodatkowo te takie odświętne typu jakieś wesela czy chrzciny. Wszystkiemu, każdej z tych sytuacji dotyczyła jakaś muzyka, jakieś śpiewanie, przyśpiewki, w taki sposób, jaki przekazywane, jak tak jak mówiliśmy przed chwilą, że są te miejsca, zwłaszcza właśnie na wsi, na wsiach, na całym świecie, gdzie ludzie nie znają nut, gdzie mają bardzo pojemną pamięć i są w stanie bardzo wiele pieśni z głowy gdzieś tam przytoczyć. To tak jak z tymi historiami, prawda, przekazywanymi wieczorami, tak, przy ognisku na przykład. Jakieś tam może zmiany nawet następują przez taki rodzaj przekazywania ustnego. I tam jest bardzo emocjonalnie, jest opisowo, w tym jest duża prostota, a jednocześnie właśnie tam zawiera się całe to życie ludzi. Zwłaszcza skupiałam się na tej części dotyczącej kobiet. Była bardzo określona rola kobiet gdzieś tam na wsi i gdzieś odbywało się to w zgodzie z naturą, ale jednak to było takie przyporządkowanie właśnie. Wiadomo było, że mężczyźni walczą jak trzeba, kobiety ogarniają to, co z tej walki pozostaje. Opatrują rany. Opatrują, starają się, żeby był ten chleb, żeby był ten ogień, żeby dzieci były całe, zdrowe, żeby to wszystko gdzieś tam pozbierać do kupy. Jednocześnie będąc w zgodzie z tą własną naturą, bo jeżeli jesteśmy z nią w zgodzie, to więcej dobrego z tego wynika. Nie ma tej szarpaniny. To, co wynika z fizjologii, anatomii, z tych takich rzeczy, których nie jesteśmy w stanie, nie pokonamy. Nie jesteśmy w stanie tutaj nic zmienić. Możemy się z tym oswoić, załagodzić trochę te kanty i czerpać z tej własnej natury i z tego, co nam ta zewnętrzna natura daje. Większość zielarek, wiedźm, to były jednak kobiety i one starały się szukać gdzieś tam w tej naturze odpowiedzi na wiele pytań, sposobu na leczenie, na przetrwanie. i były bardzo w tym skuteczne. To ja jeszcze zapytam o odbiór na koncertach, odbiór publiczności. Już pojawiły się pierwsze występy przedpremierowe, więc można było zweryfikować i sprawdzić, mimo ciężaru gatunkowego, też poruszanych tematów, jak publiczność, jak fani, słuchacze odbierają płytę. Tak jak dziewczyny właśnie mówiły zdagadane, że to jest hymn życia, to jest hymn radości. Tam jest bardzo dużo energii. Te nasze głosy się idealnie gdzieś tam zbiegły w tym współbrzmieniu. Obie dziewczyny, i Dana, są bardzo mądrymi kobietami, doświadczonymi przez los na różne sposoby. I też widzę po nich, jak potrafią czerpać radość mimo wszystkich problemów i przeszkód, i to słychać. Słychać w tych naszych głosach. Gdzieś tam spotkałyśmy się, gdzieś tam w jakichś etapach naszych historii i odnalazłyśmy właśnie dużo wspólnego. I to jest też przekaz do wszystkich kobiet, że nie jesteśmy w tym same. Że przeżywamy podobne rzeczy, że możemy się w tym wspierać, przekazywać sobie tę wiedzę z własnych doświadczeń, i koncerty kipią energią. Tam jest dużo właśnie takiej emocjonalności. Też same przeżyłyśmy to, że takie cudowne współbrzmienie stwarza dodatkowe wibracje, które porusza jeszcze inne w nas struny z gatunku z rodzaju tych czułych, tych najczulszych, niż by nam się wcześniej wydawało. I przychodzą po koncercie kobiety, często ze łzami w oczach mówią: to o mnie, Vera to ja, Vera to też ja. Że to gdzieś ta cała droga każdej z nas, mimo że każda przeżywa ją zupełnie, zupełnie osobno, bo każda z nas jest osobnym człowiekiem, to w jakiejś części możemy gdzieś się wspierać i wspomagać i być w tym razem. I być w tym razem również artystycznie i współbrzmieniowo. Takie szeroko pojęte współbrzmienie właśnie jest dla nas zdrowe i fizycznie, i psychicznie, a sztuką, muzyką można leczyć też. Warto śledzić profil Renaty Przemek. Zachęcam. Warto również zorientować się w planie koncertowym. Na przykład 12 maja w warszawskiej Stodole będzie można usłyszeć się na żywo. I warto posłuchać płyty, bez względu na to, czy jest się mężczyzną, czy kobietą. Myślę, tak, że każda płeć weźmie coś dla siebie z tego albumu. Bardzo dobre opinie, bardzo dobre głosy ze strony mężczyzn. Wiadomo, że to po prostu trafiamy do tych więcej rozumiejących, ale z radością zauważamy, że jest ich naprawdę sporo. Dziękuję pięknie za rozmowę. Renata Przemek w Studiu Trójki. Dziękuję, pozdrawiam gorąco. Jest nas wiele, każda wie i wiedziała zawsze, jak ugasić każdy ból. Kiedy światło gaśnie, kiedy blizny twardy ślad odkłada w pamięci, że od ran zadanych czas zawsze lepszy będzie, bo Vera to ja.

I wydawało się, że w ogóle ten film się nie odbędzie, ale udało się. Ale od pierwszej rozmowy do zdjęć minęło 2,5 roku. Ja tylko bym dodał, że Rebecca Miller, no to jest jednak dosyć istotna osoba. Nazwisko może popularne w Stanach, ale idąc daleko w historii kina, to nawet moglibyśmy tutaj mieć skojarzenia z Marilyn Monroe i co się okazuje, słuszne. Słuszne, ale tak, bo... Chociaż pośrednio. Jest córką Artura Millera, który był bardzo długo w związku z Marilyn Monroe i no to było takie wielkie przeżycie, dlatego że po zimnej wojnie to często tak mówiono, o, Polska Marilyn Monroe, tak żartobliwie, że jest jakieś podobieństwo, ale rzeczywiście para Artura Millera z Marilyn Monroe była taką delikatną inspiracją, bo pamiętam, jak Paweł pokazywał zdjęcia, że o, fajnie jakby ta para, to była taka piękna para, że jakoś pokazywał mi te zdjęcia jako taką drobną inspirację do zimnej wojny, więc potem jak spotkałyśmy się z Rebeką, to no ciekawe było być u niej w domu, taką małą dziewczynkę na kolanach u taty, oglądać zdjęć rodzinnych, zobaczyłam jej dokument o tacie i to też było bardzo ciekawe, że on właśnie w tym dokumencie, że on lubi budować, że budowanie domu gdzieś przypomina mu konstrukcje dramaturgiczne, że jak pisze, to też jest rodzaj jakiejś takiej budowli i bardzo no, zetknięcie się z nią było jakimś takim dużym przeżyciem dla mnie, że to mi się przydarza, że jest przeciepłą, wspaniałą osobą. Opowiadała też, że akurat jak ona się urodziła, to tata to już był na innym takim etapie życia, że bardziej spokój, wieś, bo rzeczywiście w jego karierze no, ten okres, czy z Marilyn, czy wcześniej, no to było rzeczywiście no, taki totalny, olbrzymi sukces, blich, a ona mówi, że urodziła się w momencie, w którym już to było trochę takie spokojniejsze życie na wsi. Ciekawie w ogóle było słuchać tego, być w jej towarzystwie. Lubisz ten film? Tak. Bo to się czuje. Tam jest to też wszystko, wiadomo, bardzo muzyczny film, przepiękna muzyka operowa, więc to też ona bardzo fajnie, Rebecca, to wplotła tą komedię romantyczną w świat opery. A muzyka zawsze też ci była bliska, tak, przecież. Absolutnie. Muzyka jest moim największym szczęściem, radością i cieszę się, że od tego się zaczęło, bo na pewno to jest tak jakby duże uwrażliwienie, dyscyplina, które bardzo pomagają mi tworzyć też kreacje filmowe. Bardzo serdecznie zapraszam na film Miłość bez ostrzeżenia z moim udziałem w reżyserii Rebecca Miller już od 15 marca w kinach, także słuchacze Radiowej Trójki pozdrawiam i mocno, mocno ściskam. Dziękujemy bardzo za te pozdrowienia. Trzymamy kciuki oczywiście za premierę, a z Joanną Kulik rozmawiał Ryszard Jaźwiński, który na dłuższe spotkanie z aktorką zaprasza do Trójkowo-Filmowo, to już w piątek po godzinie 13, a w Trójce do 3 za chwilę o pewnym serialu. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever. Like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar. Harry Styles, Watermelon Sugar za kwadrans 14. Jest z nami Mateusz Piesowicz, dziennikarz filmowy, serialowy. Dzień dobry. Dzień dobry. No i Mateusz przynosi nową rekomendację, bo w ubiegłym tygodniu na jednej z platform streamingowych pojawił się drugi sezon serialu Nadzwyczajna. Pewnie niektórzy słuchacze po raz pierwszy słyszą tę nazwę, więc bardzo proszę o to, żeby opowiedzieć nieco więcej o tej historii. Więc Nadzwyczajna to jest brytyjski serial, którego akcja rozgrywa się w świecie, w którym wszyscy mają supermoce. Czasem to są bardziej przydatne rzeczy typu, nie wiem, latanie czy supersiła, a czasem takie totalnie bezsensowne, ale jednak wszyscy je mają. Każdy dostaje je po ukończeniu 18 roku życia. Każdy za wyjątkiem Jen, która jest główną bohaterką serialu i ku swojej rozpaczy ma już 25 lat, a mocy ani widu, ani słychu. Ta jej tytułowa nadzwyczajność polega więc na tym, że jest całkiem zwyczajna i desperacko stara się rozbudzić u siebie te specjalne zdolności, chwytając się przy tym coraz dziwniejszych metod. I ktoś no, można się domyślić, z jakim skutkiem i to doprowadza to do wielu absurdalnych sytuacji. I ktoś może właśnie sobie w tej chwili pomyśleć, że jest to serial dla nastolatków, nastolatek, ale nie do końca tak jest. Nie do końca, ponieważ trzeba podkreślić, że to jest bardzo zwariowana komedia, przy której można się popłakać ze śmiechu dosłownie, ale ten tutejszy humor jest zdecydowanie z rodzaju takich niegrzecznych i dosyć wulgarnych, więc powiedziałbym, że jest to serial raczej dla starszych widzów. Drugi sezon, jakie przynosi nowości? Drugi sezon to przede wszystkim głębsze relacje z bohaterami, bardziej skomplikowane ich związki ze sobą. Wszystko jest po prostu bardziej rozbudowane względem pierwszego sezonu, gdy dopiero poznawaliśmy bohaterów. Mm-hmm. A jakieś supermoce w końcu odkrywa bohaterka? Czy to byłby za duży spoiler? Tego nie mogę zdradzić. Mogę powiedzieć, że w drugim sezonie bohaterka zaczyna chodzić na terapię, która ma jej pomóc rozbudzić te moce. Czy można to porównać do produkcji typu How I Met Your Mother, czy podobnych seriali, które z jednej strony właśnie miały ten bardzo duży potencjał komediowy, a z drugiej były takim portretem ówczesnego społeczeństwa? Tak, jak najbardziej można, ponieważ tutejsi bohaterowie, no, pomimo tego, że mają te swoje nadzwyczajne moce, są tak naprawdę bardzo autentycznymi, bardzo prawdziwymi postaciami, z którymi można się łatwo identyfikować, no tak jak choćby z główną bohaterką, która ma masę kompleksów, ma trudny charakter, ma problemy z rodziną, zwłaszcza z własną matką. No to wszystko sprawia, że tak naprawdę ten serial, pomimo swojej fantastyczności, jest w pewnym sensie odbiciem rzeczywistości. I to jeszcze raz przypomnijmy tytuł, to jest serial Nadzwyczajna. Czy możemy coś jeszcze powiedzieć o twórcach zaangażowanych w tę produkcję? Jeśli chodzi o twórców, to tutaj mamy do czynienia głównie ze świeżymi twarzami. Autorką serialu jest Emma Moran, dla której to jest pierwszy serial. I podobnie jest z twórcami głównych ról. To są nieopatrzone twarze, aktorzy, którzy mają jednak świetną chemię. No, po prostu lubi się ich od praktycznie pierwszych sekund, gdy się ich widzi na ekranie. A że jest drugi sezon, to znaczy, że też był dobry odbiór publiczności, więc też już są osiągnięcia, pewnie jakieś wyróżnienia i to, że historia jest kontynuowana, podpowiada nam, że serial cieszy się popularnością, więc warto odkryć Nadzwyczajną. Zdecydowanie warto, polecam bardzo. Dziękuję pięknie. Naszym gościem był Mateusz Piesowicz, dziennikarz filmowy, serialowy, serial Nadzwyczajna, dostępny na jednej z platform streamingowych. Można oczywiście kontynuować przygodę z tym serialem, bo jest drugi sezon, fani się cieszą, ale też pierwszy jest dostępny, można nadrobić zaległości. Jeżeli ktoś usłyszał, jest zainteresowany, no to polecamy również. Serial Nadzwyczajna. Za 11 minut 14 słuchają Państwo Trójki.